gajiya ba ban kai ga tsufawa ban barin duniyar ba ban daina kukawa nafisa dan rama tsufa nafisa ka abuga nafisa duniyar nan ba su tara komai ba ban kai ba ba ba ban kai wa inna ba kullum ina ta bauta ashe ba sira ba idan ka kamare shadda bai karfi ba ashe idan ka fado ba kai kuka ba idan ka fara adashi da yan taba taba karshe idan ya zago ba kaga komai ba nafisa na zuba nafisa na zuba karshe da nafisa can batar da komai ba zaman ka lafiya ya fi zaman ka dan sarki ashe ku duniya nan ba ta kai ga komai ba wanda yayi ya guga ya ɗebe duniya karshe idan ya jawo ba zai ga komai ba kura da shan bugu gardi da kwace kudi ashe abin da ba ni Allahu mun tuba ashe da na juma'a ina jiran zuma hakan da ita san bai tarba komai ba sannan da na duga ina jiran ruwa hakan da ita ma bai kai ga zurfi ba ya za a ce ka ba ta daura danda ba sai dai idan da ba san bai kai ga karfi ba ka sami duniya ka jara lahira wanda hakan bai cuta komai ba da malamin ta'adda da malamin bara sunan su bai rabe ba ba su zo da yasu ba da karuwar kusurwa da karuwar tasha sunan su ba su danke ko banyi daidai ba da yan siyasar karbe da masu haddama sunan su ba su zari kasar su ba su zo ba da masu maula a waka da masu yumbara sunan su ba su ko kadan kadan doba ashe bari kamarotin da yake shari'a karshe ba zai yi kyau ba sai dai ya tuba sanan da yan matan da ba su ka a makai kullum suna kan kwalta maular su ta so ba a tambayo waya ko yan kudin waya san ba su ka a makan su da masu daito ba ko ba su san kadin har zaran ka zai yi iya su dinga bibiyan ka sanan akwai gulma wasan su ma jiyayen kasa su haddama lallai ku duniyar abin ta ya kai ba nafisa yar rama tsufa nafisa ka buga nafisa duniyar nan ba ta zo da komai ba nafisa yar rama tsufa nafisa ka buga nafisa na san ba ku tara komai ba wasu manya sale mai wakar nan wasu manya sale mai dukan nan wasu manya sale lima wasu manya tsale mai buga ganga ta wasa-was na neme ta ina santa ta min dan ba na aike ta ta aike na mana nan ba ni ban bai wa iyayenta kudade ba amma ban bar ta tana daura zani dai ba ni ban zagi iyayenta da wasa ba ni ban ce maka wayenta maroka ba sannan ban ba ta tana nan ta ke karbawa ni ba ki wanda za a yi ta gudawa ba in canjin ba sai kai ai ta bazawa ba ita ita ce tafiyar mata amince ba wasu manya sale mai wakar nan wasu manya sale mai dukan nan wasu manya sale limamin nan wasu manya sale mai buga ganga ta kwasta-kwasta labarin nafisa ne nafisa ne nafisa to mutan kawo ce muku gidan nasu yana kawaga ya kan je na ji zance a gidan kawaga ashe aiki ta ce min ne kawai na maga na kan sai tsara mata a tashar ka maga na kai mata ta amshe ka ji mini yar dawa shawar ma da yago duka suna kan gaba ta ce baba tana so ta ci mai yar gaba zago ta yahuza sura kawaga inda aurenta na ce so na yi karshe gaba sa'an ko na yi ba ɗaya ba kati ba a waya ta ba malam ba ɗaya ba ina burge mutan ka buga yadda na ce shi kamar nan haba ta ashe ka buga wai na buga kun gani ya yan kwatancin da ake muku kun gani ya yan karatun da ake musu kun gani ya yan zinabban da suke gudu kun gani ya yan bukatun da ake gudu kun gani talakkana nan a cikin duhu ce na yarda a zan aure ta suka ce a a wai karatunta bayan ta kare kwalejinta na ce ba masaya in aure ta da je ta dora a gidan nata tunda ta yi kananin to a aure ta zancen jami'a a bar wa mijin nata iyaye ba daga nema su kulawa ba iyaye ba daga nake da mabawuta ba ba daga ke sanya idanu ba yanzu ka dan ne masa adi ne su saka fayar jama'a kun gani irin fatancin da ake muku kun gani irin karatin da ake musu kun gani irin zinabban da suke gudu kun gani irin bukatun da ake gudu kun gani talakkala nan a cikin duhu kun gani ba wanda bai da kuɗi ne talakka ba ba wanda bai da iyali talakka ba ba wanda bai da gidane Talakkananan da rashin saniya kullum talakkananan a cikin duhu kullum talakka bai san da zaman karatu ba mu lallaba mu nemi duniya mu ce Allah shi ba mu lafiya mu gangada mu nemi lahira talakka bai kai ga abubuwa ba yanzu tana shaye shayanta yanzu kamar ba karatunta yanzu kamar ta bi doranta yanzu kamar ba mai auranta ta ishe laifin iyayenta ta bijirewa mai auranta yanzu ko ba ma su auranta nafisa Allah ka shirya mana ƴaƴanmu amin